bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vw.dostawcy.pl. Żegnamy reklamy. To naprawdę miło słyszeć. Wracam do trójki po latach. Znaczy, wiemy, że to brzmi no tak jak brzmi, ale miło to słyszeć i mamy nadzieję, że zaopiekujemy, pomożemy i wydłużymy ten czas powrotu. 17. Piątkowe wydanie audycji zapraszamy do trójki. Czas na serwis informacyjny, a tu Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. Wypadek na przejściu dla pieszych. Ciężarówka wjechała w matkę z dziećmi. Wielkie sprzątanie po powodzi. W Nysie trwa oczyszczenie i osuszenie zabytków. W Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Prezydent Ukrainy chce omówić tak zwany plan zwycięstwa. Ciężarówka potrąciła matkę z dziećmi na przejściu dla pieszych w Zwąszyniu w województwie wielkopolskim. Wypadek spowodował obywatel Turcji, który wjechał na przejście na czerwonym świetle, powiedział nam sierżant Mariusz Majewski z Komendy Policji w Nowym Tomyślu. Wjechał na oznakowane przejście dla pieszych, po którym przechodziła 28-letnia kobieta, mieszkanka powiatu nowotomyskiego wraz z dwójką swoich dzieci. Doszło do potrącenia tej kobiety i półtorarocznego dziecka. Starsze dziecko odskoczyło, nie doznało żadnych obrażeń. Zostało na miejscu przekazane pod opiekę rodziny. Natomiast kobieta i dziecko zostało przetransportowane karetką pogotowia do szpitala. Stan poszkodowanych nie jest na razie znany. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Nadzwyczajna komisja do spraw ustaw powodziowych rozpoczęła pracę. Zajmuje się dwoma projektami rządowymi autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Czasu ma niewiele, we wtorek odbędzie się bowiem drugie czytanie ustaw. Rządowa specustawa to 100 stron poprawek. Obecny na posiedzeniu wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek poinformował, że od ponad tygodnia jest udzielana pomoc powodzianom na podstawie aktów prawnych, które już obowiązują. Mówił, że wsparcie doraźne w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymało do tej pory 40 tysięcy gospodarstw. Zaznaczył, że specustawa powodziowa rozszerza wachlarz instrumentów pomocowych. Działania na rzecz przywrócenia normalnego funkcjonowania edukacji publicznej, służby zdrowia i pomocy społecznej na tym terenie. Projekt specustawy przewiduje między innymi zasiłek losowe w wysokości 1000 zł dla dzieci z zalanych terenów. Zakłada także, że pracownicy poszkodowani w wyniku powodzi otrzymają prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi. Autopoprawka do specustawy przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców. Rząd na ten cel chce przeznaczyć 1 000 000 zł. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Nysie trwa oczyszczenie i osuszenie zabytków po wielkiej wodzie. Najwięcej ucierpiały te przy wałach oraz w centrum miasta. Renata Burek z Urzędu Miasta wymienia te najbardziej znane. Najbardziej ucierpiał bastion Świętej Jadwigi na ulicy Piastowskiej, Reduta Kardynalska na ulicy Wyspiańskiego, Fort Wodny w Parku Miejskim, Wieża Ziembicka, ulica Krzywoustego. Tutaj też Muzeum Powiatowe w Nysie przy ulicy Biskupa Jarosława oraz Komendatura na ulicy Grodzkiej. Nyskie Muzeum już planuje otwarcie na sobotę, 5 października. Donald Trump zamierza współpracować zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą na rzecz zakończenia wojny. Mówił o tym przed spotkaniem z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy zapowiedział z kolei, że chce omówić z Trumpem tak zwany plan zwycięstwa, z którym przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obaj politycy są w Trump Tower w Nowym Jorku, gdzie chwilę przed spotkaniem rozmawiali z dziennikarzami. Wołodymir Zełenski wczoraj spotkał się z prezydentem Joe Bidenem i Kamalą Harris. Są plany zorganizowania szczytu Unia Europejska-Wielka Brytania podczas polskiej prezydencji w pierwszej połowie przyszłego roku. Brukselska korespondentka Polskiego Radia usłyszała, że zależy na tym Warszawie. Trwają dyskusje, w jakim formacie i gdzie taki szczyt mógłby się odbyć. W Brukseli dojrzewa myśl, by z Wielką Brytanią doprowadzić do resetu we wzajemnych relacjach, czyli posprzątać po Brexicie i nawiązać współpracę. Najwyższy czas, by Wielka Brytania była traktowana jako kraj trzeci i kluczowy partner Unii Europejskiej, powiedział jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Gdyby do takiego szczytu doszło, to byłoby pierwsze spotkanie na najwyższym szczeblu od czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii na początku 2020 roku. Niektórzy unijni dyplomaci spekulują, że szczyt miałby się odbyć w Brukseli i wzięliby w nim udział szefowie europejskich instytucji i brytyjski premier. Ale Polska ma swoje sugestie. Myśli o zorganizowaniu szczytu w Warszawie i w większym gronie. Z udziałem przywódców wszystkich 27 unijnych krajów i premiera Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ludzie kultury, przyjaciele i bliscy pożegnali Barbarę Chorawiankę. Aktorka zmarła 20 września w wieku 94 lat. Joanna Szczepkowska i przyjaciele wspominali Barbarę Chorawiankę jako serdecznego człowieka. Basia poświęciła całe swoje życie miłości. To jest prawda. To była kobieta, która miała wszystkie dane, żeby błyszczeć, świecić na scenie jako gwiazda, a poświęciła swoje życie miłości do męża. Janusz Majchelek, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego. O tym, że była wielką, wspaniałą aktorką, nie trzeba mówić, natomiast chcę powiedzieć, że była nadzwyczajnego dobra człowiekiem. Była jedną z piękniejszych postaci w polskim teatrze. Marek Barbasiewicz, aktor Teatru Narodowego Naprzeciwka. Ona wszędzie zostawiła światło. Światło, wspaniałe światło osoby, która była ponad wszelkie wyjątki. I ciepło, i serce, i kolor wspaniały. No i coś takiego milutkiego po prostu. Basieńko, widzimy się. Barbara Chorawianka ma w biografii kreację w kilkudziesięciu filmach i serialach. Można ją było usłyszeć także w ponad 70 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po godzinie piątej. Zobaczmy, co w sporcie ważnego. Norbert Michalak. Magdalena French od wygranej rozpoczęła swój występ w tenisowym turnieju w Pekinie. Polka zaczęła od drugiej rundy i w trzech setach pokonała amerykańską kwalifikantkę Alicia Parks 6-4, 5-7, 6-4. W 1/16 finału French zagra z dużo bardziej wymagającą rywalką, Rosjanką Dianą Schneider. W nocy czasu polskiego swoje spotkanie także drugiej rundy ma rozegrać Magda Linet. Dla niej też to będzie pierwszy mecz w tym turnieju. Przypomnijmy, że wcześniej wycofała się liderka światowego rankingu Iga Świątek z przyczyn osobistych. W innym turnieju w Tokio Hubert Hurkacz przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 4-6, 4-6. Piłkarze Pogoni Szczecin w końcu będą chcieli pokazać, że w wyjazdowych meczach również potrafią wygrywać, jednak do tej pory to jeszcze się nie udało. W spotkaniu 10. kolejki Ekstraklasy Pogoń w Katowicach zagra z GKS-em. Pomocnik Dumy Pomorza Aleksander Gorgon ma nadzieję na koniec złej pasce. Te mecze wyjazdowe nam do teraz nie wychodziły, więc tutaj każde zwycięstwo teraz dla nas jest ważne. Jestem przekonany, że to jest taki mecz, gdzie znowu odegra największą rolę nastawienie psychiczne, mentalne właśnie, jak w ten mecz się wejdzie. Trzeba na pewno dojrzale zagrać, ale jestem przekonany, że nam się to uda, bo mamy dojrzały zespół. Początek o 18, a o 20.30 w drugim dzisiejszym meczu Lechia Gdańsk podejmie Widzew Łódź. Potwierdził się najgorszy scenariusz. Hiszpan Rodri, piłkarz Manchesteru City, nie zagra do końca sezonu. To te chyobowe wieści potwierdził trener City Pep Guardiola. 28-letni Rodri, najlepszy piłkarz tegorocznych Mistrzostw Europy, doznał kontuzji w niedzielnym hicie angielskiej Ekstraklasy, w którym Manchester City zremisował u siebie z Arsenalem Londyn 2-2. Co do pogody, no zapowiada się całkiem miły, ciepły, choć wiem, że każdy inaczej może sobie definiować to słowo. Weekend jesienny, jakby nie było pierwszy taki. Przyjemnie ciepło, ale już nie gorąco. 17, 19, 20, 22, 23 stopnie na wschodzie. W nocy będzie około 7-9 stopni. Raczej nie powinno padać. Jeśli już, to niewielkie opady na północy, na południu, gdzieniegdzie lokalnie mogą pojawić się w weekend burze. Uspokoiło się w Tatrach. Wiało tam nawet 140 km na godzinę. Teraz już spokojnie, ale nad morzem cały czas wiatr szaleje. 8 stopni w skali Beauforta, mogą tam także pojawić się burze. Proszę o rozsądek i wykorzystanie mimo wszystko tego słonecznego, fajnego czasu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A zagramy ładnie teraz szanownym słuchaczom i poprosimy ich o to, żeby zadzwonili. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jeżeli chodzi o tematy, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak żyć pod okiem konserwatora zabytków i jak to jest z obroną cywilną. Ale mogą Państwo zgłosić swój własny temat właśnie teraz. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Do samego końca. Taka jest ta trójka. Od nowa. Dzień dobry, panie dyrektorze. Michał, ponieważ pierwszy raz mam przyjemność na żywo, czy trzeba wstawać, jak dyrekcja jest w studiu, czy nie? Nie wiem, jak się odnieść do tych inwektyw na samym początku. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Michał Nogaś. Będziemy rozmawiali o książce nadredaktora, nadprezesa, genialnego korespondenta. Po prostu szefa wszystkich szefów. Dokładnie. Tak jest chyba. Człowieka legendy Marka Wałkuskiego, który teraz urzęduje w Waszyngtonie. Joe Biden zna go po imieniu i nie Marek Joe Bidena, tylko Joe Biden Marka. To jest też ważne. No i tacy ludzie piszą książki. Muszę coś powiedzieć teraz. Mam nadzieję, że Wałkuski mnie nie zabije. Kiedy ostatnio byłem w Waszyngtonie w grudniu i się spotkaliśmy, powiedział do mnie tak: wpadaj, ale na 2 godziny zostaniesz z naszą córką, bo my idziemy na kolację do Bidenów. Dobre. Dziwnie się poczułem. Powiem ci, że poczekaj, bo teraz, żeby słuchacze sobie wyobrazili, patrzę na Nogasia, wygląda na opiekunkę zdecydowanie. Tak, i też ponieważ Marek mieszka w takim miejscu, z którego to widać Biały Dom. I Kapitol, i Biały Dom, i... A Polskie Radio za to płaci, mi okej. Kolna i to wszystko, ale mieszka w Arlington, więc tam jest taniej, bo to już Virginia. A przyszedłem do ciebie i do państwa z książką, bo właśnie przyjechała z drukarni. Książka nosi tytuł Zakamarki Białego Domu. Cóż za gra słów w tytule. Polski korespondent u boku prezydentów USA, bo jak dobrze liczę, to już 22 lata. Mm-hmm. Marek jest na placówce tak zwanej. I po nim w ogóle tego nie widać, nie? Bo się spotkaliście tutaj, prawda? No, jeszcze tak, lata. No właśnie. Ja tak. Tak, po nim nie mlekiem wtedy. Po nim tego nie widać, po Ameryce to widać, jak bardzo wpłynął na jej życie i losy. Trzecia książka Marka, tym razem jest to owoc jego, no właśnie, wielu lat spędzonych w Białym Domu. Przypomnę, że on teraz też jest szefem korespondentów zagranicznych w Białym Domu akredytowanym, czy też przy Białym Domu akredytowanych i ma bezpośredni dostęp do najważniejszych osób w państwie i na świecie. Tak. Lata z prezydentem Air Force One. Jest tam na konferencjach prasowych, kiedy przylatują... Byle po listopadzie też. Tak, przywódcy z całego świata. To jest w ogóle ciekawe pytanie, no, bo on jest tym szefem na rok, więc nawet jeżeli dojdzie do zmiany, tylko nie wiadomo w którą stronę, to i tak Wałkuski będzie przy kolejnym prezydencie. Dobrze. A teraz będzie nam opowiadał o kampanii, to już jest 6. jego kampania w Stanach Zjednoczonych, ale do książki wracając. Książka się ukazuje lada chwila, to jest opowieść Marka o Białym Domu, ale nie tylko o tym budynku, o jego mieszkańcach, ale także o tym, jak korespondent się tam porusza, do czego ma dostęp, a do czego nie ma. Są tu także Zwierzęta w Białym Domu, opowieść o tym, kiedy prezydent ma czas na drzemkę, jak na przykład stworzono suszarnię w Białym Domu, bo kiedyś nie było, a przecież ale czasem... Ale suszarnię do prania, czy do owoców, czy do czego? Do wszystkiego właściwie, po prostu jest tam sucho. I jak się na przykład przeciska nasz słynny korespondent między agentami Secret Service, żeby dostać się do najważniejszych miejsc w tym budynku, kiedy ostatnio do niego dzwoniłem... Przecież to jest szczuplak, co on się ma przeciskać? Przecież go nawet nie widać. Szczuplak i odpowiednich wymiarów też, powiedziałbym, wszędzie trafi, wszędzie wejdzie, ale są też tutaj elementy, bym powiedział, prywatne, osobiste. Na przykład na jednym ze zdjęć widać córkę Marka, Ninę, pozdrawiamy. Tą, której nie opiekowałeś, tak? Nie umiałeś zaopiekować. Znaczy właśnie się zaopiekowałem, okay, dlatego wszystko jest w porządku i utrzymujemy kontakt. I ona sobie siedzi w gabinecie owalnym, właściwie wyłania się spod biurka prezydenta Bidena. To jest taki dzień, w którym dzieci dziennikarzy akredytowanych przy Białym Domu mogą sobie wchodzić do gabinetu owalnego, robić zdjęcia, spotykać prezydenta. To miało miejsce w przypadku Joe Bidena. Mhm. Książka jest pełna niesamowitych anegdot, atrakcyjna dla czytelnika. Myślę, że nikt nam tak dobrze o Białym Domu jak Wałkuski nie opowie. No i książka to jest jeden z elementów, powodów mojej wizyty. Drugi jest taki, że Marek Wałkuski przylatuje do Polski. I 3 października tutaj, obok, czyli przed wyborami, tak mniej więcej 30 metrów stąd, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, odbędzie się spotkanie 3 października o 19 w czwartek, które będziemy na antenie prezentować w dużych fragmentach 4 października w piątek o 22, ale na to spotkanie z Markiem Wałkuskim można przyjść. Mhm. Wystarczy do nas zadzwonić. Ale teraz? No w tej chwili. Ale normalnie na 22.7. Right now. Call me just right now. Yeah, White House here at Myśliwiecka. 22.7. Trójek mamy zaproszenie na spotkanie z Markiem Wałkuskim. Jedyna taka okazja, bo on potem wróci do Ameryki, wejdzie w tę kampanię, będzie o niej opowiadał i już przestanie być pisarzem, będzie znowu korespondentem. I będziecie mogli śmiało, szanowni słuchacze, po tym spotkaniu powiedzieć, znam kogoś, kto zna prezydentów Stanów Zjednoczonych. To jest ten jeden uścisk dłoni, który dzieli cię od najważniejszych osób na świecie, prawda? No. Dobrze, to tyle ja teraz. Zapraszam 3 października do studia imienia Agnieszki Osieckiej, chyba że masz jeszcze jakieś pytanie. Pytanie? Poczekaj, czy redakcja ma jakieś pytania do dyrektora, bo jest okazja... Nie, wszyscy pytają tylko o pieniądze. Michał, znikaj stąd, proszę. Dziękuję bardzo. 227 Turek, pa, bye. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. Okej. Taylor, to ona. shaking to the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah, cause the players gonna play, play, play, play, play. Shake it off. Taylor Swift w Trójce. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. O, do ostatniej sekundy dla gwiazdy. Szanowny panie Arkady, witam w Trójce. No i bardzo witam pana redaktora. Krotochilne te chwile i audycje w pana Jarka. Audycjach i popołudniowych spotkaniach w piątkach. Ale proszę też przy okazji może powiedzieć redaktorowi, że jakbym na tego wałka z tego Zdolnego Śląska pojechał, to może ja się tam wybiorę w ten czwartek 3 października. I tu mam dyrektora jeszcze za 4 października, tak, panie Michale? Trzeciego, no. W czwartek. Tak to zrobiliśmy. Nogaś tak to wymyślił, czyli trzeci w czwartek, żeby ludzie się nie mylili. To ja chętnie też, jeżeli można, to ja tam... A, czyli pan dzwoni, żeby wymusić bilet na antenie, właśnie. Redaktorze, ja raczej liczę na to, że pan wymusza na Lady Gaga, żeby się znaleźć na następnej opłaty. Oczywiście. Tak? No, właśnie. Dobra, czyli bilet ale leci do Arkadego. Jeśli pan pozwoli, to przejdę do tego, co chciałem. A chciałbym, bo pan poruszył dwa tematy na dzisiaj, czy dwie sprawy takie kluczowe, tak jest. Ja unikam, ale ten pierwszy o życiu, no to może o życiu, to też tak krótkochwilnie powiem, tu pytajmy Krawcową, ten drugi o obronie cywilnej, to jest poważny tak naprawdę na piątek, to są poważne sprawy, wojskowe bym powiedział nawet, a może porozmawiajmy o nas, to znaczy nie o panu, nie o mnie, nie o nas, nie o tobie, nie o mnie, tylko o grzybach. Ale są, czy nie? Właśnie. Wiedzą, czy nasi słuchacze, czy ja... A, że my ich teraz razem pytamy. Właśnie. Dobra. Nieznany kierunek po prostu schodzi. Dobra. To umówmy się, żeby to nie wyszło dalej poza radio i poza internet. My oficjalnie pytamy z słuchaczem Arkadym, co z grzybami, gdzie jechać i co w ogóle w lasach jest, jeśli jest. Dobra? O, właśnie. Dobra, poszło. To nie mówmy nikomu, że taka prywata na antenie. 22 minuty po piątej. Zapraszamy do Trójki. Urzędnicy w Poznaniu ponoć przegrywają walkę z czebaczkiem amurskim. Nazwa się milutko kojarzy, ale podobno paskudny ma charakter. Jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków ryb w Europie wiosną pojawił się w stawach użytku ekologicznego traszki ratajskie. To człowiek prawdopodobnie wpuścił do wody groźne dla małych płazów czebaczki i teraz miasto miało podjąć pilną interwencję, no ale się nie udało. Krzysztof Polasik. Sytuacja na traszkach ratajskich jest w tej chwili beznadziejna. Nadchodzi jesień, zaraz zaczną się opady deszczu. Herpetolog dr Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czebaczek jest trudnym gatunkiem obcym z tego powodu, że nie tylko realnie może polować na płazy i robi to, dodatkowo też przenosi pasożyty. Jego obecność też zmienia ten ekosystem. Już w tej chwili widzimy, że jakość wody bardzo się pogorszyła, przezroczystość praktycznie spadła do zera. Zaczęło się od karpia, a później do stawu trafiły amury białe i właśnie czebaczki amurskie. Żeby interweniować, urzędnicy zwrócili się do radnych o zgodę. Taką sprawę nam przedstawiono, że rzeczywiście jest problem z traszkami ratajskimi, ponieważ ktoś z mieszkańców zapewne dokonał tam takiego nielegalnego zarybienia. Opisuje przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, radna Lewicy Dorota Bąk-Hammermeister. Ktoś naprawdę bezmyślnie wpuścił do tego stawu. No i oczywiście Rada Miasta zgodziła się na takie prace. Komisja też zaopiniowała to pozytywnie. I oczywiście była mowa o odławianiu ryb, ale odławianie może się powieść tylko w przypadku dużych osobników, natomiast ten najbardziej inwazyjny gatunek to są małe rybki. Od początku była mowa o konieczności osuszenia zbiornika, ale urzędnicy ograniczyli się tylko do odłowu, przyznaje rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Ewelina Suska. Przede wszystkim podejmując działania na terenie zbiornika wodnego w użytku ekologicznym traszki ratajskiej, kierowaliśmy się opinią herpetologiczną, która rekomendowała odłów ryb na tak zwaną wędkę elektryczną. Niestety, mimo poczynionych działań, ryby znajdują się w zbiorniku cały czas. Tych ryb jest tak dużo, że praktycznie możemy całe ławice zobaczyć pływające pod powierzchnią wody. Te ryby trafiły w bardzo dobre warunki, więc z kilku milimetrowego narybków wyrosły 8-10-centymetrowe ryby, które, gdy tylko nadejdzie wiosna, rozpoczną sezon rozrodczy i zdominują ten zbiornik. Według herpetologa jedyne możliwe rozwiązanie to jak najszybsze, dokładne osuszenie stawu. Nie posiadamy środków finansowych, które umożliwiałyby odłów ryb inną metodą, to jest poprzez wypompowanie wody ze zbiornika. To koszt około 88 tysięcy złotych brutto. No i nie wiem właśnie, dlaczego stało się tak, że zarządca tego terenu, czyli Zarząd Zieleni Miejskiej, nie zwrócił się po dodatkowe środki, których, jak się okazało, nie posiada na ten cel. Mieliśmy teraz poprawki budżetowe wrześniowe i z pewnością zaopiniowalibyśmy pozytywnie taką zmianę, bo należałoby to wykonać przed wiosną przyszłego roku, a w tej sytuacji ja nie wiem, czy jeszcze zarząd będzie w stanie takie prace wykonać. Zimą ten zabieg jest trudny do wykonania z tego powodu, że wzrasta zawartość tlenu w wodzie i nawet jeżeli wypompujemy część wody, to jakaś część ryb może gdzieś na płciznach pozostać. Nie przez przypadek trzebaczek jest uznawany za jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków ryb w Unii Europejskiej, stanowiący zagrożenie dla Unii Europejskiej. To właśnie ta łatwość przetrwania w trudnych warunkach, a z drugiej strony te wszystkie negatywne oddziaływania, które ten gatunek wywiera. Wiem, że Państwo chcą zapisać. Trzebaczek amurski. To ten z pozoru miły, ale wiemy jak jest. Uwaga na niego nie tylko w Poznaniu. Brzmi jak lament? No właśnie o to nam chodziło. Ostatni album ukazał się 16 lat temu. W niczym to jednak nie zmieniło ich pozycji. Jednego z najbardziej wpływowych, kultowych i kochanych rockowych zespołów na świecie. Ale milczenie The Cure dobiegło końca. Od wczoraj mamy nowy singiel Alone, a 1 listopada ukaże się 14 w studyjnej dyskografii płyta Songs of a Lost World. I właśnie dziś porozmawiamy o The Cure. Między innymi o tym, dlaczego powrót Roberta Smitha i spółki jest tak ważny. Zapraszam do muzyki

kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Znów na szczęście nikt nie ucierpiał w tym karambolu, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. No i jeszcze raz S8, odcinek Zambrów-Białystok w pobliżu miejscowości Choroszcz na 637 kilometrze zepsuł się autobus i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Droga krajowa numer 50, odcinek Sochaczew-Wyszogród w pobliżu Janowa na 79 kilometrze. Po zderzeniu dwóch autosobowych 50 jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura wystąpi z wnioskiem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. To w związku z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, który podtrzymał orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji i nie zgodził się na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu 11 przestępstw. Chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Szkoły z zalanych terenów systematycznie wznawiają naukę. Zajęcia są jeszcze zawieszone w 30 szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Powrót do nauki jest możliwy dzięki wysiłkom dyrektorów i nauczycieli, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Tydzień poprzedni kończyliśmy z ponad 400 niedziałającymi placówkami, a w szczycie środa, czwartek to było ponad 600 placówek, więc wielki podziw i szacunek dla tych, którzy tę edukację tak naprawdę bardzo szybko zorganizowali, nawet jeżeli budynek jest zalany, zajęcia odbywają się w innych budynkach. W województwie opolskim zamkniętych jest 15 placówek, w dolnośląskim 11 i jedna w lubuskim. Zakaz korzystania z wody w Odrze wprowadził wojewoda zachodniopomorski. Obowiązuje od dziś do 15 października i obejmuje wszelkiego rodzaju korzystanie z wody, podlewanie kwiatów, pojenie zwierząt czy jedzenie ryb złowionych w Odrze. Przestrzegania zakazu na brzegach rzeki pilnuje policja i WOT. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg na Ukrainie. Pocisk spadł na 5-piętrowy budynek, w którym był m.in. posterunek policji. Trwa akcja ratunkowa pod gruzami. Mogą być ludzie. Pełny serwis Trójki o 18.00. Przestało tak mocno wiać, jak wiało w Tatrach. Już nie 140 na godzinę, ale spokojniej, więc można będzie pospacerować w ten weekend. Chciałem już powiedzieć długi, ale poczekajmy na niego. Natomiast to będzie, jakby nie było, pierwszy jesienny weekend i wygląda na to, że będzie ładny, ciepły, słoneczny. Mogą pojawić się burze na północy, na południu, lokalne. Co do temperatur, to może upałów nie będzie, ale 23 na wschodzie, na początku jesieni. Kto by nie wziął? No proszę, ręka do góry. W nocy 7-9 stopni. I tak dzisiaj tak było, jutro tak będzie, w niedzielę też. I przyszły tydzień widziałem, zerkałem sobie w długoterminową prognozę pogody. Też wstydu raczej nie powinno być. Jeszcze Prince. Super. Witamy serdecznie w Trójce, panie Prince. Proszę się rozgościć. Ważna informacja na północy, gdyby państwo jechali teraz nad Bałtyk. 8 stopni w skali Beauforta i spokojniej na razie być nie chce. Tak, to Prince w programie Trzecim Polskiego Radia. Za chwilę u nas Puls Trójki, a teraz on, Diable, Dawid Podsiadło. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, Diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, Diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za Dawid Podsiadło w piątkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jak z nami w trasie? Proszę dać sygnał 22 i 7 trójek. Teraz czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Monika Suszek i jej gościa. Dzień dobry. Dziś tematy ważne. W Jemenie już 10 lat trwa wojna zapoczątkowana atakiem rebeliantów, Huti na stolicę. Kraj zmaga się z jednym z największych kryzysów humanitarnych na świecie i niestety nie jest jedyny. Podobny kryzys dzieje się właśnie w Sudanie. Trwający już tam kilkanaście miesięcy wojna pochłania dziesiątki tysięcy ofiar. 10 milionów ludzi straciło dach nad głową, połowa Sudańczyków cierpi głód. Ci, którzy mogą, uciekają do sąsiednich krajów jak Sudan Południowy. I w tych dwóch miejscach, w Jemenie i w Sudanie Południowym, pomagają pracownicy humanitarni. O ich pracy, tych zapomnianych ludziach, tych zapomnianych trochę przez polityków i przez niektóre media, to właśnie porozmawiam z moimi gośćmi. Są z nami Marcin Majewski, Caritas Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od Jemenu. Pan, panie Marcinie, niedawno stamtąd wrócił. Caritas Polska pomaga ludziom na miejscu. Wraz z Polską Akcją Humanitarną chcecie zwrócić uwagę na ten zapomniany konflikt. A jakich obrazów pan nie zapomni z tej wizyty w Jemenie? No i cieszę się, że razem z Polską Akcją Humanitarną mogliśmy tutaj na 10. rocznicę tej wojny właśnie przypomnieć właśnie trochę Polakom o tym, co tam się dzieje. No przyznam szczerze, że ja czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem. To znaczy mam poczucie, że byłem w kraju, w którym bieda wylewa się naprawdę na ulicę i to jest tak, że mam poczucie, że przez te 10 lat tam wydarzyło się bardzo dużo złego, to znaczy przede wszystkim mnóstwo uszkodzonych budynków. Ja byłem w Adenie, to jest w tej chwili taka tymczasowa stolica i muszę powiedzieć, że to, co mnie tam zaskoczyło, to to, iż tam po prostu nic się nie dzieje, w sensie takim, że tam jakby nie widać jakichś większych perspektyw na to, żeby była jakaś zmiana. To znaczy w takich budynkach, które tak naprawdę nadają się do rozbiórki, do wyburzenia, normalnie mieszkają ludzie, przed tymi budynkami robią sobie paleniska i tam sobie coś gotują. Sytuacja jest, delikatnie mówiąc, no, dramatyczna. I przede wszystkim patrząc na to, jaki jest status życia tych osób, to 70% Jemeńczyków żyje poniżej granicy ubóstwa. Średnia płaca to jest $40 miesięcznie i mam poczucie, że przez 2 tygodnie bycia tam nie zobaczyłem jakiegoś takiego światełka w tunelu, coś, co spowodowałoby, że wyjeżdżałbym stamtąd z nadzieją, że tam może być lepiej. Stąd niezwykle ważna rola właśnie takich organizacji jak Caritas Polska czy PAK, które mam poczucie niosą tam pomoc i robią naprawdę świetną robotę i są taką trochę jedyną nadzieją tych ludzi, że ktoś o nich pamięta, ktoś o nich dba i stara się co może, żeby się nimi zaopiekować. No właśnie, pan mówi o tym pamiętaniu, a zdaje się, że świat zapomina o tych konfliktach, czy o konflikcie w Jemenie, czy właśnie o tym drugim konflikcie w Sudanie. 800 tysięcy osób zbiegło z Sudanu do Sudanu Południowego, takie są szacunki. Tam właściwie też nie jest lepiej. To jest, no mówi się, że jedno z najmłodszych państw świata, ale ono też funkcjonuje głównie dzięki pomocy humanitarnej, między innymi pomocy humanitarnej Polskiej Akcji Humanitarnej, panie prezesie. Tak. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie i podziwiam odwagę podjęcia tego tematu dzisiaj w sytuacji, kiedy Polska jest w tak trudnej sytuacji również. Jest pewien wspólny mianownik, który łączy te trzy kraje i to jest powódź. W Sudanie Południowym też mierzymy się w tym momencie z ogromną powodzią, która dotyczy 735 tysięcy osób. Z tego powodu 76 tysięcy osób jest wewnętrznie przemieszczonych. Dochodzą do tego uchodźcy z północnego Sudanu. Tych osób, tak jak pani wspomniała, jest 800 tysięcy. 500 tysięcy to są osoby powracające z Sudanu, do Sudanu Południowego. To są obywatele Sudanu Południowego, a 200 tysięcy to uchodźcy. To jest ponad 1600 osób dziennie, które przekraczają granicę. Proszę sobie wyobrazić skalę tej katastrofy humanitarnej. Powódź plus uchodźcy plus niedożywienie w tym kraju. 75% społeczeństwa wymaga pomocy humanitarnej. Kraj, który liczy 12,5 miliona osób, z tego 7 milionów jest w kryzysie żywnościowym. 2,5 miliona kobiet i dzieci jest skrajnie niedożywionych. My tam jesteśmy już 18 lat, no i chyba końca nie widać. Choć chciałbym, żeby się te wszystkie kryzysy w którymś momencie skończyły i moglibyśmy wziąć długi urlop. Na to się nie zanosi. Dlaczego jest tak, że te katastrofalne wojny, wojna w Sudanie, konflikt w Jemenie jest ogromnym problemem, ale niewidocznym właściwie dla nikogo? No, przypominamy sobie 10. rocznica konfliktu w Jemenie, przypominamy sobie, kiedy coś się dzieje, ale w zasadzie są to miejsca niewidoczne. Panie Marcinie. Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że z perspektywy polskiej powodzi, o czym mówił Maciek, to jest tak, że ja już widzę, jak spada zainteresowanie powodzią w Polsce. Popatrzmy, proszę zobaczyć, dzisiaj większość mediów jednak Powódź nie jest na czołówkach. To jest, a ta powódź była niespełna 2 tygodnie temu, a my mówimy o 10-letniej wojnie gdzieś w Jemenie, daleko, daleko od Polski. W związku z tym wydaje mi się, że to po prostu trochę popatrzmy na konflikt na Ukrainie, prawda? Dzisiaj też oczywiście on istnieje gdzieś w takiej medialnej przestrzeni, natomiast no, gdzieś tam wiadomo, ta rzeczywistość, to życie codzienne powoduje, że po prostu o pewnych miejscach, o pewnych konfliktach zapominamy. Natomiast muszę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy jestem właśnie na terenach tych zalanych i odwiedzam osoby, które właśnie osuszają swoje domy i to mówią o tym, że na przykład mówią o tym, iż są, czują, że o nich inni pamiętają, tak? Właśnie takie organizacje jak PACH czy Caritas Polska i trochę też my tu od tego jesteśmy. Natomiast myślę, że też mówimy o wielkiej polityce, a jako przedstawiciel organizacji charytatywnej chciałbym tutaj zachować absolutnie taką neutralność i jakby my nie jesteśmy od niesienia pomocy, a nie od komentowania wydarzeń politycznych. Natomiast prawda jest taka, że w sytuacji takiej, kiedy Houthi zaatakują Izrael, to wtedy świat przypomina sobie o Jemenie. Mhm. Natomiast dzisiaj trzeba to wyraźnie powiedzieć, że są mniejsze pieniądze na pomoc dla Jemenu i też jakby Jemeńczycy też są tego świadomi. Mówiono mi o tym, że między innymi jeden z szpitali, chińskich szpitali, który był prowadzony w Adenie, został właśnie zamknięty ze względu na brak finansowania, co jest na przykład ogromnym problemem w Jemenie, gdzie 50% placówek zdrowia po prostu nie działa. Rzeczywiście tak jest, że ta polityka wkracza, jeżeli zaczynamy mówić, to co robią Houthi ma swoje skutki dla ludności Jemenu i chyba też nie tylko dla nich, bo ma skutki globalne. Podobnie zresztą jest Sudanem i określa się Sudan jako tykająca bomba geopolityczna. Jeżeli upadnie, to będzie problem dla 3 kontynentów. Może tak być. Sudan Południowy również jest skonfliktowany, tam są konflikty polityczne, ale również etniczne. Tam właściwie wojna trwa na okrągło. W tym roku miały być wybory prezydenckie, one są przesunięte na 2026 rok. I tak co roku. I czekamy, kiedy się coś ustabilizuje, a tej stabilizacji nie ma i wydaje nam się, że długo nie będzie. To są, podobnie jak w Jemenie, jak pan mówił, pan Marcin Majewski, tych perspektyw na lepszą przyszłość nie ma i to, co pan widział, panie Marcinie, to potwierdza pan, prawda? Tak, znaczy ja przede wszystkim muszę powiedzieć o tym, że jak ja rozmawiam z ludźmi, na przykład rozmawiałem z profesorem, który studiował architekturę w Gdańsku w latach 80. Jest z Jemenu, mówi bardzo dobrze po polsku i pytałem go o to, jak on widzi perspektywę właśnie dla całego Jemenu. I on, muszę tu zacytować słowa, mówi o tym, że on nie widzi tego, żeby Jemen był zjednoczony, że są tak duże różnice między Jemenem Południowym a Jemenem Północnym. To są oczywiście różnice też religijne i one są szalenie ważne w tej części świata, że on po prostu tego nie widzi. I sam mówi o tym, że jakby ma poczucie, żeby coś się zadziało, to jest kwestia właśnie raczej powrotu do podziału Jemenu, czyli na Jemen Północny, Jemen Południowy. Dzisiaj mam poczucie, że ten kraj jest w takim ogromnym bezładzie i nikt tak naprawdę do końca nie bierze odpowiedzialności za to, co tam się dzieje. Ale za to my możemy brać odpowiedzialność i chociażby zaglądać na stronę Caritas Polska czy Polskiej Akcji Humanitarnej i też wspomagać i przede wszystkim mieć też wiedzę, co się dzieje w tych regionach. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Marcin Majewski, Caritas Polska był z nami. Dziękuję bardzo. Oraz Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, Marcinie. Dobrze was słyszeć razem i dziękujemy za to, co robicie. Monika Suszek, Puls Trójki.